الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سورة طلاق کے او امور او ہدایات ذکر کی جوی سر آدم امنانو مسلمانانو دی معاشری اصلاح راضی او دی کے وحدت او اتفاق پیدا کی قرآن و سنت دی باندی زیاد زور لگولے مومنانو مینز کے دی دا رشتے زیادی نزکر دا قرآن لوی سورت چی سورت البقرہ اگئی کے دیر ازیادہ حصہ دا مسئلے دا نکاح وا دغسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ورکڑو دیتا چه تزوج الولود الودود و انی مکاسر بکم فی الامام امت تیویلیو چه رشتی کوئے او اغا کورنو کی کوئے چه اولاد دیر پیدا کی او دا سی خاندان کی کوئی چه ستا ذکورون کی مینا و محبت زیادی زبا پخر کم قیامت کی پٹول امتون باندی چه زمان امت زیاد تی او دا زیادی دو دا پارا بلا ذریعہ نشتا امدق ذریعہ دا خودی خلق زیادی کی اولاد او امت پی زیادی کی پیغمبرم ترغیب دکر کرو کمو خلقو چی ددینا انکار کاو مخیڑو او دیتا زیاد ضرورت نگانو چیر نکاس ربیا نور دیری لانجی او دیری خسی او پورا کول گران دی نو بس دغس جون یا فخو یواز جون یا فخو چسلے و پکی منزنام فکی عبادتو نبام کئیو بزگار بئی فارغ بئی نبی علیہ السلام باغی ردو کو چند نکاح من سنتی نکاح و زمان سنت تے ابی ایبل زیویلیو چی من رغبان سنتی بلیس منی چی زمان سنتو نسو زن بچکی و مخڑی نواخ و زمان مرگر ندے کنور امامان ویلی امام شافی وغیر چی ددین اخو وگوٹ کی ناستا خدا دا عبادت تبارا چی ذکر کے فکر کے نفلو نکے خدا کنه د نیکانو ایدا خدا کنه تقریبا څه دلیل نشته حدیث له حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کله کله په وبند باندې دا واجب وګرځي چې کله پوی په ځان باندې چې زمانه خیانت کیږي زما په خپل ځان باندې اعتماد نشته نو څنګه چې زر په لوی خساره کې واقع شوم نو دا خبره واجب دي نو کله چې یو بنده د دې شرطونه نشي پوره کولی هغه استعداد پکې نه وي لکه نبی علیہ السلام ابو هريره ویلو په یو وخت کې هغه سره سنو کنه ادا خو مهر غواړي سکونت زی غواړي نان نفقه کان پی نواړي هغه سره سنو نبی علیہ السلام ورته وی روجی نیسا امه دې ثواب کیږي هم به دغه خیال نساده کنا چې کله بیا الله رحم وکي او ما دراشي او وسات راشي نو بیا کوا دا به کی شرطونه نو په دې رښت باندې الله هم ډیر رضای پیغمبر هم په ډیر رضاو او څنګه چې د دې د وجنه په امت کې جوړ پیدا کی وحدت پیدا کی کله کله باغ رشتہ وا خپل ولی دا صحت لراله چې دوستانه و دښمنی جوړې دا زری بل علاج نو بل لار بل عزت دا غیظ پر ذات طلاق را ولې غل فخ نه دی بالکل فخ نه دی خو بس ضرورت ته نو العلاج نو حدیث کی راضی بار بار جماع حل اللہ ابغض من التلاقی اگر واو کارونو کی او حلالو کارونو کی چلاو حلال کڑی روا کڑی دیو میں ډیر بدی شی نا طلاق فخیان بولی کوروانی الله مطلب خو جوړول دي او دې سره کور روانيږي بس فخیا نه دي ابغض المباحات وتوي چې په رواو کارونو کې په جایزو کارونو کې چې ډیر ناکاره دي الله په نسبان دي نو هغه طلاق دي ترې دې سره کور رواني بلکې قرطبي دا قول ذکر کړی روایتو چې نبی علیہ السلام ویلو چې تزوجو رشتې کوي ولا تطلقو طلاق مور کوي فإن العرش تهتز للطلاق دغه چې څوک طلاق ورکی مزه الله عرش وي په حرکت کې راګي اوس چې یو کار نه خلاصې نه نو خود پکې ډیر کارونه یې ځاسې څه مجبورې ده وژنه الله جایز کړی دی او حلال کړی دی چې انسان سره د دې بل علاج نه نو دا ډېره ضروري مسله وه او مخکې خلقو کې دومره نه وه خو په دې آخري زمانه کې ډېره شوه چې خلقو ته سم کار وي بس او دې تنګوري چې په شریعت کې د دې صحیحیت شته د دې مقام د دې شرطونه شته چې دغه پابندي وکي او چې دغه پابندي ونه شي نو بنده ګناګار شي ګنا کې راشي نو حکم پیغمبر پاک ته اغتا اعلان کوي چې ايو النبيو او خطاب ور سره نه کوي، خطاب امت سره کوي چې اذا تلقتم، ولی پیغمبر شان ډیر لوی دی، عزت او اکرام د هغه د وجنا د طلاق او نسبت هغه ته نه کوي، مکروه دي کنه کراهت بل هو دا غنو می دې ته پر واغستو چې مشر دې امام دې دا عام قانون دی چې خبره سو کوي نو مشر ته کوي، هغه ته وی دا ستا فرض دي چې دا خلق پوکا دا امت پوکا دي ته دا سه وایا نزکه دا آیات حاصل دا سه دي چې ايو النبيو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم او آیا دی امت تا کلی امتی کا دیتا او آیا اذا تولکتم النساء کلچ نکی گی کار پیس طریقی سر مخی او سورت تیر شیوغی تی سورت نساوی عبد الله ابن مسعود وی دام سورت النساء خدا وړو کې دی او غلوې او هغه کې ډېر آیاتونه دي کې لګدي مزینم چې څنګه سورې طلاق دی نو دویم نوم یې سورت النساء قصرا کوتا نو پاره کې الله رب العزت سوس قسمونه ذکر کړی دي چکور کې داسې سلامي ښکارشي یو بل سره د کور دروانې دو نو اول علاج الله رب العزت هغه کې ویلو چې واللاتی تخافون نشوزهن اغزنانا چتا سو یریگه چی دی بیدوی کئی گستاخی کئی نفعیدو هن سورت نور و تووائے سورت احزاب و تووائے فدیس راو تواعزو کئی وحجرو هن فی المدواجی کباغیم انشی نزانت دڑی تکے بسترت نجدا کئی باغیو منشی نوذریبو هن تادیبی کار روایو که دارم بیلوم بی علاجو نو کنا آسان آسان بیا چی باغیو منشی نو ویلیو چی وین خفتم شقاق بینه ما ایم شرانو که پویگه چی دی کور که رو اخشور آزوگی مونگا زور آزو مندلا ابا سر وقت دیکی جنگی نو توصل دیرا دیمان دل دم شرعی کار نکوائی فبعثو حکما من اهلیه و حکما من اهلها دوارو طرف نمشران کینوائی دو خزی طرف نداغی بمسو کی کنا دو سلید طرف نمشران کینوائی چی بودی غور و سپی کرو کی چی دا سچل لی چی دی دا کور نسمیگی کدی اراده کوي چې دا کور دې جوړ شي نو الله په کې اتفاق واچي دې ته پاره باندې کې دا کور روان کی د کدی زمانه مشران ان ارادو اصلاحا يوفق الله بينهما تاسو الله خبره جوړولا اصلاح کولا آخر کې بیا دا وایي چې ونشي کنه نو وان يتفرقا که خامخا جدا کیږي وان يتفرقا ناسو یې اطلاق دي کنه یغن الله كل من ساعته ما نزاد نوې په دید نه یریږي چې رمنګ جدا شونو صبح خرو صبح کو الله باب ار یو له خپل خپل ځای جدا وګوري چې جدا شینو الله و سړی د پاروم څوک داسې د دین او خځې د پاروم څوک دا غي نه خو الله زرو کمی نشته کنه خو نو دغه اخیری علاج بس اول خو الله ډیر زور لګاو چې دا کور جوړ شي کور شي عاشروهن بالمعروف عاشروهن بالمعروف جون تیر وای خو په طریقه باندې په اخلاق باندې دا نصیحتونه او تقول اچونه شو نو بس اخیری علاج دا طلاقونو نو زیاد بحث په فقه کې دی چې طلاق دوه قسمه کړی دي یو طلاق سنی دی سنت او بل طلاق بدعی دی بدعت چې ګناه دی حرام واقع کیږي خو خامخا کاغه سنی دي نوم واقع کیږي او کاغه بدعي دي نوم واقع کی دا خو ټوپک ګولې دا خو بس کیږي نه حضور چا یو داسې دي چې پاره سره سره د ګنا نه هم بچي او الله له پاره کار کې خیر او برکت واچي او قبل داسې چې پاره سره ځانوم ګناګار کې او کوروم په ځان روان کې نو سنت طلاق دالی چې بنده و فکر کوي اراده اشتا نو دا فکر و کئی چه دا بیماره وقت نئی دا پاکوالی زمان نئی ناغی که با طلاق وردی بیماره که نا اگه گناه دی اگه حرام د پاکوالی چهر سمرا وقت دی که لسر دی دی که شل رو دی دی که وملاوی گی نا دا سنت طلاق دی او بل شرط پکی داره چی یو سیوانا یو طلاق باور دی اللہ رب العزت ورلا محلت ورک دری میاش دی پورا زمانه ولا ورک سوچ و فکر دا پارا چی خیر دی انسان دی کل غصشی بی پی هایی کی گی دا خوار وخت نه هایی کی گی اوکی دی چی با دی دری میاش که دا دی راده بدل شی اللہ ولا دی دری میاش تو که دن ندن در رجوع حق ورکلی چی واپس که دی شی پیمان شوی بس کار کوا تعلق ساتا او کور جوړ کا بس بیا باغ کور شي ایس باندې او کنه درې میاشتې تیر شوي او د دې اراده بدل نه شو بس جدای رااله بیا هم کده دې اراده او شي هر کله صرف نکاح تباجتی استاد براولی گواهان براولی او سوال جواب نکاح تباجتی نور استاجت نشتی نگور دا سنت طلاق سمرا سان دی دا بخیال ساتی دیکھا حدیث کی راضی ابو داود دا طول راغسته چی دا حضرت عمر رضی اللہ عنو زیو عبداللہ ابن عمر یا بل او طلاق ورکړو خو بیماره کې ورکړو نو غم خو مور او پلار سره یې کنه ښه زامن یې خو تختې لره پرېږدي عمر صاحب لړو نبی علیہ السلام ته وی چې هغه طلاق ورکړی دی او د بیماره په وخت کې ورکړي فتغیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام غصہ شدیر دے دم رفی کرنے کے دا خود اسلام غٹ خبر ہی دیگا نو تیوی چی قل لہو ليراجعها وتوهي رجوع وتوكي رجوع وتوكي رجوع وتوكي نبيا خواهدا كخامخا طلاق ارادهي نو چکل آداغی دا پاکوالی زمانشی باغی که دا طلاق ورکی دیسه چل کرده اگر دا فکر با بکاری که نخوا دیر زیاد ٹک دا بعضی خبری داسی دی چی باغی ناری ننپوی نئی خبر اگر داغی خصوصی او در راز کارونه دی کنه و نه بیام انسان ده کوری ده و اصره جون تیر شوه ده نمخ که وزان پا واقعی چه با گناه که واقعا نشی کنی دا خداغی ده خصوصیاتو ندی وی چه کمی خبری داسی دی چه نارینا تا داغی علم نی اغی تا علمی داغی ده خپل زان خبری باغی کی با دا خود قول معتبری او دا سلینا باغی کی با دا غی خبر فاند عمل که دیشی لکه دا غی بیماری خبر اشوا ناچی غی سووی نو قاضی با باغی پیسا لکی لکن آری نتا خو پتا نلگی یا دا معشوم دشتا و دا نش مسئل اشوا نام دا غی خبر دا دیگه با دا غی قول منظوری گی دا پت رازو ندی کنا و بیام مسئله داده چه تا دومر غلط کار که نمخ که وازان پوکه و دی مسئله بانده خواه یا با دغا ضرورتی چه تا پوس بکه چه پاکوالی ندغا طلاق وقت ده قرآنوی عدت این بیام داده چه پا دغی که با سر بیا پیغمبروی ملاوی دل نی او دریم داده چه یو سیوانا نو زکر دا عام قاعده ده چې او شی د ضرورت ته وجه نه جایز شوی نو هغې له دوره زور نه دي ورکول په کار هغه بس چې هغه مسله پرې حل کېږي نو دغه ډېره ده نو یو پوره دی که نه نو دوه ته او درېو ته صحیت دی دغه په بیمارۍ کې طلاق ورکول بدعت دی حرام دی دا دری پا یوزل غوردول بدت تی حرام دی سنت نخلاف دی بیام چکل یو طلاقی غوردو او اغی ورپسی دری میاشتی دی دیتا عدت وی دی دری میاشتی کی دی زنانا نفقاو رهایش طول پا دی سلی بانده دی دکور و یوباسی نا نبا آغا پا خپلو دی نزا شپیع نزا روزی دیگه دیر سختی ده خواه یو خواه آغای چی خواهن دی مرشی گنا او سلور میاش تیلا سرزی تیری نو آغا دوم را سخت نده که پاکی دروزی چرتا تا پوز پختنی لدی نو تلیشی و دا شپیع اجازت او دیتا نزا شپیع اجازت شتاو نزا روزی دوا دی کورا نو دی چی دا عدد کم تیری خواه نو چې د مخلوق حال ته وګورې هغې په څه پوهېږي هغې چېرې دا فکر کړی دی چې ته پاکوالی دی او که بیماري ده دغسې هغې چېرې د دې چې هسې نه چې د خولې نه مې سیواسه وخېږي بس یو دی وجه نه مسله دا وه په اول کې چې څوک نه پوهېده خلق نه پوهېده نو یي د دریو نه به یې بالکل ناکامه وخه هغه زمانه کې نبی علیه السلام وخت کې د ابوبکر په خلافت کې او دغه ځای د حضرت عمر خلافت کې هم یو دوه کاله دی وخت کې به چې چا دریو غورځول نو به دا یو دی ځکه خلق نه پوهېده که نه چې درې څه ته وایي دوه څه ته وایي یو رض به ورکاو لغی په وخت کې بد هغه نه یو جوړی د چې کاثر حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې زور جوړ شو مخلوقم ډیر زیات شو هغه خپل عادت نه پرې خوړو هغه وی چې وسبت نه یو نه جوړیږي اوس بدری پدری تاسو له خوان در کړی چې پته ده تو لګي هغه ډیر صح حکم دی کنه په دریو حکم ډیر صح دی کنه هغه نه پس خو بیا هرڅه ختم دی هغه نه پس نه دی روجو کول شي انا دا زیو زنان را نبی علیہ السلام لا او ته وی چې مالا خاون طلاق را کړی دی او هغه ته لیګلې د جهاد ته پاره تلول او دا غرور دی هغه ما د کور او باسي نبی علیہ السلام را غرور ته ولوی دا ولي او باسي قران خو یې چې لا تخرجوهن ناغوی حضرت دری تلاقی ورکلی ای خواه اغیت ایودا بیا ندریو نفس کو بیا ایس نی آخو پردیشوا نمبی بیانا ناغوی حکم دیر سخت ای پیغمبر پاک او آیا امت اذا تولقتم النساء کل جتاز و ارادی طلاق ورکوي زنانه او ته ډیر فکر کوي سوچ کوي ازنا چې ګناه کې راشه نو کوم در باندې روان شي او د الله هم ګناګار شي نه فتلقوهن لعدتهن طلاق ورکې دي لرم خو په داسې وخت کې چې راتلون کې عدت پوره شي معنا دا کوي لعدتهن ولي عدت په پس باندې په بیمارو په حیض باندې چې ثلاثه قروء ره نو هغه شمار به اده صحیح کیږي چې په پاکوالي کې طلاق ورکي نو وس ور پسې به مستقل ترې حیض شمار چې اواد وادرې نمبر 3 طهارت ته طهارت په زمانہ کې دا طلاق وخت دی ښا چې روستو عدت ته آسان شي سلازه تقرو نو معنا دا لعدتهن په داسې حال کې طلاق ورکې چې هغه پسې عدت را رواني او شمارې کیږي نو وړي را آسانې واحصل عدته او شمارې دغه حیضونه دا معنا مونږ وایو حیضونه انور امامان طهارتونه وی چاغي وی عدت با او طهارت باندې پاوی سره احادیث او حیاتونه موافقت نه کوي دا طریقه د امام ابو حنیفه چې دا ډېر اولاد ځکه چې په هر سمان عمل په خپل خپل ځای باندې راځي چپ طهور کې طلاق ورکړل نو وس ور پسې اول حیض دویم دریم نو بس عدت تیر شي اجي زوک په طهارتونو نه دا وی کار مشکل دی هغه درې نه پوره کیږي یا دونیم کیږي یا د دریو نه زیاتی په قران عمل نه راځي چې ثلاثه قروء دې عمل الله راځي چې د پاکوالي په وخت کې طلاق ورکې ابي اور پسې درې حیض را روان دا وشمار دي وشمار کوي احصل عدتا پوره کې عدت پرواله ته مراد ده واتقوا الله ربكم دا به کې بیا بیا وي ځکه چې خلق د خدای نه کم دی یریږي هغه خو دې رو خیال نه ساتي غیر د دین او د مسلین خبر نه دی چې دا طلاق سشي دی سشي نه دی په شریعت کې د دې سم مقام دی دې سو طریقه ده سنت کم دی او بدعت کم دی هغه خبر خب دے سوچ او بی فکر را اخلاصی دا اغا وقت کم نبی علیہ السلام لبرات لے یو راگو اما خو سلطل آخوار کرو نبی علیہ السلام دا دری واقعا شو او دا نور چی دی کنا دا اللہ ویلیو چلا تطبی و خطوات شیطان اتبا کی ورپسی شوی تا دا شیطان پا قدم قدم کی خود ناوٹول شیطان پا ارواشو او دری واقعا شو دا سی آرہ وقت دا سی کی کنا دې خلکو ته نو سم چې ډوډۍ جوړه کړی دا نل ذکر یو اتق الله ربکم ذخذ نو یریږي ګوره او عمر په حرامو کې متي راوي دنیا به مغزلیل شي خراب شي اخرت به خراب شي چې دې احکام او خیال نه ساته خلاق ورکړي درې خو غلط غلط پر او تکانی وي غلط سوي کانی پشان پاخت علاقی ورکڑی اب یہ ساتھی اجون و سر تیری نا غص جون دی او غص اسلامی غص دینی اللہ ذکوی چی ور خیال کوئے واتقو اللہ ربکم پدی خبرو کد اللہ نو یری گئے جستاس و رب دے لا تخرجوهن موبا سیدی لرا من بیوتهن دا دی کورونونا کور خود دی نده کور خود خاون دی کن و دی تیولی نسبتو که دا دی دا پار چی گوری دا عدد سو پورشتی و دا دی کور دی موبا سید بینا ظلم زیاده بنا که من بیوتهن نیوی اچھے کلا عدد تیر شنو بیا خو جدا شوا بیا خو استاسو کور دے مو باس ایدی لرامیم بیوتین ددی کورونو نا دغا دریمی آشتی چداغی عدد تین نو کور بوم دغای ددی رہائش حق دے خوراکس کاک بوم ملوار کولی شدہ پخاون باندی لازم دی ولا يخرجنا اديو په خپل اختیاروم نه وزي کله کله داسي چې هغه وی مونږه نه وباسو واغه د منه کوي او چې بس زماو بلر کر زماو ورور کر زماو ذل تواخ نشم تیرولې نه دا وای دا الله حکم دی زمون خبره خونه ده الله رب العزت ویلی دی قران خبره ده چې دی بنوزي د زغې کوره سو پوری چی دا عدد پورا شوی نزی نوالا یا خروج نیو سر زکوی خوا نبی تاسو باسه پا زبردسته سرم ولا یا خروج نا نبی دیو دی پا خپل اختیار ها یو صورت تی الا یاتینا بفاحشت مبینا دا آیات یو معنا دار چې دا وتل ندی په خپل دا فاحشه ده دا ډیر بدکار ده نو معنا دا ده که چېرې دی راتل کوي په بدکار باندې او په ګناه باندې نو خو ځان له خبره دي ته وایي چې دا ته چوزي کنه نو الله دې ته فاحشه ویلي ستا فاحه ده اوس دې ته الله فاحشه ویلي ګناه یې ورته ویل ډیر سخت ده نو که تو ځان فاحشه کې واقعا کین واقعا کزا زمون ته اوس ګنا نشته او تاسو به ګنای کړئ یو دا وانه دا وتل په خپل دې ته فاحشه ویلې دې ته به حیايي او ګنا ویل کارا اته معنا دا چې نه خیانت تنو شو نو اوس خو به خود باسه چې حد به جاری شي چه رجم شی ناوی ده پار بیو باسی نا او کور کنور که سوک رجمو دا مطلب شو بس دغی ده پار وطل استلشتا نور سا ده پار نا اللہ یاتی نا فائش دی مگر کراتلو کی پا بی حیاء اخکارا وتلک حدود الله دا د الله احکام دي. حدود ستوي چې دا غي نه بار نه دي دا غي نه وخ پناله یو خدای باندې حدود دي هغه څه پابند نشته د باندې بس حدود دي. حدیث کې راغلی چې حرم په دنیا کې صرف د الله دی حرمین دی مکه معظمه او مدینه منوره بس د دین سیوا و بل ځای کې حرم نه بل ځای کې و پارک نه بل ځای کې ودا سے علاقه ممنوع نه چې ورته خبردار تر پلانې دا و پارک نه ګره دې کې پابندی ده نه نوې ده اسلام کې دانش اسلام کې با نور په هر ځای کې ازادي میلما با بتلیشی مسافر با بتلیشی غریب با بتلیشی کپاغی کے دے انسان دے ضروریات کارو نئی کو بوی پا کنو آغا سکیشی کو آخی پا کنو آغا ریبلیشی کلرگی پا کنو آغا یو خواہ چا ذاتی خوزان لخبر آغا نو آئیو اس چا عام زی او یو سړی ته نه دا چا پیر کړی کانټا تار ټول ملک راګیر کړی چې دا زما پارم دی وینا دا درچا حق دی دستا بلارو چې تاسو کانټا تار چا پیر کو دا ټول ظلمونه دي پر دنیا کې ښا مونږ ته حضور علم نشته رګردونه ایزو ګردونه غي ته خپته چې پلانې ځای کې پارک دی پارم دی سوکتن ایوب پارک جنا پارک دا ټول دا نشته په اسلام کې بس خو یو مصیبت خو یو نه ده کنه دا مصیبتونو خو شمار نشته ده دا خو له سمېږي چې د اسلام رڼا راشي په ملک کې بیا به داسې زونه دي اکله چې رڼا نه نو په تیار کې خلق ارس کوي نو ښا نور دا ټول د اسلام نه خلاف دي د پابندۍ ځای چې نبی له اسلام ویلو چې هغه ځای کې وسو کار نه کوي اگه که با سوک واقع نپری کئی سوک بڑک نپری کئی اسوک با ظلم زیاده نکئی نو حرمین شریفین دق نور پا دنیا کی بل حرم نشتا که هر چاہ جوڑ کنو آسی جوڑ کن دید اسلام نا خلاف کارو کن دیتا دا اللہ حدود ہوئی خواہ دا بندہ حدود حدود ندی چتا باندے آوازو کی چوو وینی نچا گا دی لیکلی دی چی بغیر اجازت اندر آنا منا ہے پیدا دا خدای حدود دی چی لیکلی دی دا خدا اللہ دا حدود و خیال ساتی ننن خلق دا اللہ دا حدود و خیال نساتی وردانگی پی خواہ از بندن دو حدود دیر خیال ساته لکه گوره خیال کوه آواز اولار ده اللاوی دی قرآن تو گوره داد اللہ حدود دی خواه زیاده مکاوه بلا تعتدو مخ کی خور بقره کی ذکر شو ومن یتعتا حدود اللہ اغسو کوچی اولی دا اللہ دا پولونا دا اللہ دا حدودونا فقد ظلم نفسه نو دو ظلم که پا خپل زان بانده دولوی پا خپل زان ظلم که زکر اکثر خلق چی ده دی حدود و پروان نساتی نو بولی نساتی ده دی وجنه چی بس ده زبردسته نکار اخلی طلاق ورکلی عیدت لانی تر شوی اخذو شلی دبا مخ داولی چې تپوست نه کې داولی وې زور ولا ورکوما ما سره ډیر بد کړی دي زور ولا ورکوما نو الله خو یې چې دا ځان له زور ورکه هغه لن شي ورکول تا قران نه کتل چې فقط ظلم نفس هي ویلي چې دا جس کې نو ځان سره کې هغه سره نه کې کله وداسیو چې آزاد بشوا او اذا تر صبح ختم شو او بیام نظر کې به ساتله چې ور ورځي کې ځان لرو ولي چل آزاد کړنو ستا په سر حق دی نو اذا زمونږه بدنامي ده فقط ظلم نفسه ځان باندې ظلم کې تا بدنامي ده نو به څه لا کوله دا د خلقو حال دا درې مودې پکې ولي مقرر کړی د دې حکمت څه دی چې دا په دې کور کې درې میاشتې تیری د دې وو سره نور څه تعلق نه وي دا چې پته ولګي چې کچره د ماشوم مسلې بیا خو به یې چې څوک پورې ماشوم نه دی پیدا شوی کات شپږ میاشتې تیری کړل لس میاشتې تیری او دې کور را بنوځي ولی پر دې امانت ته څنګه چې دا ځان سره ووسی ځکه چې سوره بقره کې سوره نساء کې ویلو چې ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله بارحامهن دا زنانه به هم دا ظلم نه کوي چې خو پوئږي چې زما سوچته هغه نه کوي چې نن نه ته پاک ساکه ما وېستان چې دا ایمان په الله او په روز آخرت راوړي کنه نو دا به امانت بل په لنوړي حق باندې پټي دا هم حق پټول دي حضرې مودي ولا دې ته پارول کړی پته ولګي ښا الله وی څوک چې تجاوز کوي د الله د حدود نه فقط ظلم نفسه نو ظلم وکړه په خپل ځان باندې او حدود تجاوز دغه کیدا نن چې خلق ګورې کنه خا توبه توبه دا مسله ده خا توبه نو مصیبت دا ده کدا مولان پکې نه وي ملوس نو بیا هم راغي پکې ملوس دي د مجبورې د وجنه ولی خان سیب او بابو سیب او اجی سیب بطلاق ورکی دری همو کامل سرکڑی نو بیا جی مسئلہ تا پوسو کی نو جواب کم دقا دے چوست دی روایخ نشتا دے قرآن وی حد تا تن کی حضاو جن غیرہ دا بل سر نکاہ کی او بیا باغ سر رو دش پیتی رہے دا اگا فاقہ دا کتلا ورکی کنو ورکی نوسته و استاد راگیر کی چې استاد اوس د دې هماله سره حل پکار دی تو ګرځې دی بازار کې کچرته دا سوک اجه زه غریب وانت دی ولیدو چې لاله را لوکي احادیث دی مصنف د عبدالرزاق او دارنګ د احمد ابن حنبل رحمه الله تعالی چې دا غزینا ده اج سړی کینو خبره وسره وکړه چې مونږ به تعالی نکاح وتړو او چې شپه تیر شي نو د وخت به بیا مونږ له ابرې دي د دې چې کوم مثال دی نو پښتو کې هغه ډیر ناکاره ده نو ټول امامان وی چې په دا وینه حلالي چې دا شرطونه مردونه پکې وکړو یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه توبه اخو داسې امام نه دی کنه اخو د بل چا علم نه مني اخو یې کار سی وکړو خو حلال شوه داغه د پار روا شوه ا دې په خپل ځای ګناګاری چې سې کړی ښا ولی قرآن ویلی چه حتا تن که حضاو جن غیره چه بل سره نکاو که اغسا اشپار وست تیر کلو نو بس شرط پوره شو دا سو کوئی چه نحلالی دا یو دا اغا قول لخوا انور امامان دا فتوه نشی کول دا جرعت نشی کولی اغیوی پا دا پدی نکا باندی دا نحلالی گی زکا چه دا شرطون پا قرآن کنشتا پا حدیث کنشتا او دیه لگی چه داسی بایی هڑی رو خلق داسی کلی دی چه بلتی پا نکا کلی دا چې بیا ورپسې په دویمه دریمه تللي دي که نه نو ورپسې ټوپک راغستې خپل کار کوئ دا خو زما ښځه ده اوس به رانږدې شئ چې مازغه در دغه د نرانو کار دی بالکل شریعت هم دغه خبره کوي چې هغې سره ستاسو کار دی خو پردی ښځه شو الله ای فقط ظلم نفسا فزان ظلم کئ وبل چانه شي کوله دا مطلب دا حکمت بیانې ښه چې دا عدت په کې شریعت ولې مقرر کو لا تدري زکه دا نفس نه پويږي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا دا دویم حکمت شي یو حکمت خدا شي چې پته ولګي ابل حکمت دا چې الله وی درې میاشتې دي ډیر وخت دی او د انسان ذهن لږ وخت کې بدلیږي نو شاید چې د غوسه بدل شي د زړه کې چې کوم نفرت راغلی هغه په محبت بدل شي ادا کور بیا په کور پاتې شي او رجوع وته وکړي دا ځکه نه پوهیږي دا نفس شاید چې الله پیدا کی پس د دینا یو نوې کار یحدث بعد ذلک امر چې پیدا کی الله پس د دینا یو نوې کار هغه نوې کار څه دی چې بس پیمان شي چیرې طلاق مور کلی اوس خپایم ادا سي ناشته ما پیړه مې په لاس کې ده او ډیر خپایم نو چې خپایم الله وی روجو وته کاندا پسان کار هغه روجو کتابونه لیکي چې ار قسم سیده که عملی روجو دی وکړو ما که په خلی دی وی چې بس زه په ایمان ما ماده خپل خبره نه واپس شوې ما او خزه زما خزه بس د خلیل فازی کړ دې ته روجو وینو نو بس هغه طلاق ختم شو او شکر دی چې یو دی ورکړو یو کالټوس خلاړو تو ته پاتې شو فزا بلغنا اجلهن نو کله چې نږدې شي خپل نیټې ته ان سلګي روزي پکې پاتې نو الله وی اوس فیصله وکا فامسکوهن بمعروف یا هوسات دې لرا په جایز طریقې باندې په عزت باندې چې څنګه د شریعت طریقه ده چې دا غي کوم حقوق دي دا غي به خیال ساتي به معروف او فارقهن بمعروف او یا جدا کې دي لران خو په عزت باندې به معروف ولي وي دا دې لپاره وي چې نن د خلکو یې چې تل خپل کې نه دښمنۍ ته نه جوړ شي ولي قران خو یې به معروف نه نه دا به دینه به دښمنۍ نه جوړوي دینه به پتن نه جوړوي دینه و قتل و قتال نه جوړوي دا خو یو جایز طریقه ده شریعت جایز کړی دي نو بیا به کیسه دي لکه څنګه چې کوم ملکونو کې د اسلام رڼا شته او الله ولا نورم د دنیا فراخي ورکړی ده عرب قوم چې دی کنه هغه ډیر داسې کوي نو دا هغه هغه بمعروف باندې عمل شته کنه بمعروف که طلاق ورکی نخفص سنت طریقی سره او بنگلہ والا ورپسی اولی کی چدا بستا بنگلہ گاڑی والا ورکی چدا بستا گاڑی نور کسو ضرورتی ہوں او چہدت پورشی او هغه وخت تاریخ پوره شي کنه لو کوي بیګا کال بدلی دا غبل شپه چې دغه څه وخت راشي او بدلی راځي نو دواړه به خو کور کې او بل سره د سوجې لو په حق یو دا او کیو بیا وو یو بل ته توا او کی خو په خیر او په دعا سره به یو بل نه رخصت شي سړی ته وایي چې تعالی دې الله زمانه خو بنده ده اوغه به ته چې تعالی دې الله خو بنده درکې نو په دې ته معروف دی ته نو دا خو باندې لکه دا دی خلکو چې دین نشته اسلام نشته نو بس هر خبره ده شریعت نه خلاف ده بده د طلاق حیثیت بیان کو او شرطونه ذکر کړل چې طلاق په شریعت کې دا مقام دی په کار دی چې انسان مسلمان د دینه خبري چې په ګناه کې واقع نشي فحشا کې واقع نشي